Evet. Senin dersin yok değil mi hocam? Yok. Doktora dersim. Dün akşam onları hazırladım. Peki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علامات النصب نصبن علامتleri bir kelimenin mensup olduğunu bize gösteren alametler. Kal, müellif hazretleri buyuruyor. Ne buyurdu? Velin nasbi hamsu alamatin. Nasbın 5 tane alameti vardır. 5 tane alamet, biz kelimenin sonunda bu 5 alametlerin bir tanesini gördük mü, o kelimenin mensup olduğunu anlarız. 1. El fethatü fetha. Zeyden. Ra'eytu Zeyden. Vel elifu elif. Vel elifu elif. Ra'eytu ebahu eba. Vel kesratu kesre. Ra'eytu muslimatin. Vel ya'u ya. Ra'eytu muslimeyni. رَأَيْتُ مُسْلِم۪ينَ وَحَذْفُ النُّونِ bir de nun hasbı لَنْ يَضْرِبَا لَنْ يَضْرِبُ لَنْ تَضْرِبَا لَنْ تَضْرِبُ لَنْ تَضْرِبِ حَذْفِ النُّونِ وَاَقُولُ diyorum şarih yumkinu, mümkün olur kesene en tahküme. Hüküm vermem mümkündür. Alel kelimeti, kelimeye hüküm vermen mümkündür. Ne diye hüküm vermen? Bi enneha, bi enne hâzihil kelimete mensubetün mensuptur. Kelime mensuptur diye hüküm vermen mümkündür. Ne vakitte? İzâ vecette, bulduğun zaman fi âhiriha, o kelimenin âhirinde alameten min hamsi alamati. Şu 5 alametten bir alameti buldun mu o kelime mensuptur diyebilirsin. Peki bu alamet, 5 tane alametten vahidetun minha asliyetun. Bunlardan bir tanesi alameti asliyedir ve hiyel fethatü. O fethatü. Ve erba'un, 4 tanesi de furu'un anha. Anil alametil asliye. O asli alametin fer'ileridir diğerleri. Ve hiye el elifu vel kesratu vel ya'u ve hadfun nuni. El fethatu ve mevadi'uha. Fetha ve fethanın nasb alameti olduğu yerler. Fetha nerelerde nasb alameti olur? 1. İsmi müfret munsarif. 2. Cem'i mükesser munsarif. 3. İsmi müfret gayri munsarif. 4. Cem'e mükesser gayrimunsarif. Tamam. Ahirine merfu zamiri bitişmemiş fiili muzari. Ahir harfi sayı olsun, ahir harfi illet olsun fark etme. Yav ribu, tev ribu, el ribu, nev ribu. Yar mi, ter mi, er mi, ner mi. Tamam. Buralar fethanın nasb alameti olduğu yerlerdir. Buralarda fetha ne yapar? Nasbın alameti olur. İsmi müfret munsarif. Zeyden. Tamam. Gayrı munsarif. Ahmede. Cem mükesser munsarif. Cem mükesser munsarif. Kütüben. Cem mükesser gayrı munsarif. Nevasira. Mesacide. Tamam. Ahire harfi sayı olur da ahirinde merfu zamir bitişmeyen fiil muzari len yadribe. Ahire harfi illet olur da ahirinde merfu zamir bitişmeyen fiil muzari len yarmiye. Tamam. Peki. Âl-i müellif buyurdu. İbn-i Acurrum diyor ki فَأَمَّا الْفَتْحَةُ اِمْدِ Fethaya gelince, fetha nedir? فَتَكُونُ O fetha olur. عَلَامَةً لِلنَّصْبِ Nasbın alameti olur. فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ Üç yerde. Biz altı yaptık. Üç. Ana başlık olarak üç. Değil mi? Bunlar kendi arasında ayrıldığı zaman, şimdi mesela bak, üç yerde değil mi? Fil ismil müfredi. Müfret isim. Müfret isim deyince, munsarif var, gayrimunsarif var. Tamam. Ve cem'i teksiri. Cem'i mükesser. Cem'i mükesser deyince, munsarif var, gayrimunsarif var. Vel fi'lil muzari'i. Fiil muzari. Ahire harfi sayih var, ahire harfi illet var. Ne oldu? Altı. İza dakhala aleyhi nasibun üzerine nasb edici bir edat en len key iden gelirse fiil muzari ne olur? O fiil muzari mensup olur. Mensup fiil muzari ma'mulu mensuptan 13.'südür değil mi? Ve lem yettasil bi ahri şeyun. Şeyun dediği nedir? Damirun merfu'un. Merfu zamiri bitişmemiş. Tesniye elifi, cem'i vavı, müfret mühennes muhataba yası, cem'i mühennes nunu. Böyle bir zamir ahire ne yapmamış? Bitişmeyen. Ahire harfi sayı olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen. Ahire harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari. Tamam? Ve kulü ben diyorum. Şari Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor ki Tekûnül fethatu alâmeten alâ ennel kelimete mensubetun. Kelimenin mensup olduğuna alamet oluyor fetha. Fî selâfeti mevâdi'a. Üç yerde. El mevzi'ul evvelu. Birincisi el ismul müfredi. Müfred isim. El mevzi'ul thâni cem'ul teksiri. Cem'ul kesir. El mevzi'ul thâlithu el fi'lul muzari'u ellezî sebegahu nasibun. Onun önünde ne var? Ondan önce nasb edici edat var. Değil mi? En len key iden var. Ve lem yettasıl bi ahirihi. Ahirine de bitişmedi. Elif-ü thneyni. Tesniye elifi bitişmedi. Yef'alani tef'alani olmadı. Ve la vavu cemaatin cemaat vavu. Yef'alune tef'alune değil. Ve la ya'u mukadun tef'aline değil. Ve la nunu tevkidin. Tekit nunu bitişmemiş. Ve la nunu nisbetin. Cemmühenne sunu. Yef'alne tef'alne. Yef'alenne tef'alenne. يَفْعَلُنَّ تَفْعَلُنَّ böyle tekit nunu bitişmemiş. Nunu müennes bitişmemiş. Ya muhataba cem müzekker vavı tesniye elifi bunu diyeceğine de ki zamir-i merfu ahirine bitişmemiş. Bu da zamir-i merfu. Bir de tekit nunu bitişmemiş. Ve emmel ismul müfredu imdi müfred isme gelince fakat sebaka ta'rifuhu onun tanımı geçmişti. Değil mi? Tesniye ve cem olmayan isme müfret isim deniyor. Vel fethatü fetha tekün olur zahireten, zahir olur, açık, görünen, okunan, ala ahirihi, ahir üzerine, ahirinde fetha zahir olur, fi nahvi. Lagitu aliyyen, lagitu karşılaştım, kiminle aliyyen, Ali ile karşı karşıya geldim, bak aliyyen, lakiye fil tu, mahallen merfu fail, aliyyen mensup mefulu bih. Ve nahvu, قابلتُ هِنْدًا قابلتُ karşılaştım, mukabil oldum, karşı karşıya geldim. Kiminle? Hinden, Hind ile karşılaştım. Yüzleştim, karşı karşıya geldim. فَعَلِيَّنْ عَلِيَّنْ وَهِنْدًا هِنْدًا kelimeleri ismani. Her ikisi isimdir. Müfredani, müfrettirler. Ali, bir tane Ali, Hind, bir tane Hind. وَهُمَا ve o ikisi mensubani, mensupturlar. Niye mensup? لِيَنَّهُمَا مَفْعُولَانِ Çünkü mefuldurlar terkipte. Değil mi? Peki. وَعَلَامَةُ نَصْبِهِمَا Mensup olmanın alameti ise, bunların mensup olduğunun göstergesi, الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِمَا Yani ahirlerinde zahir, görünen, okunan fethadır. وَالْاَوَّلُ مُذَكَّرٌ Birincisi müzekkerdir. وَالْتَانِ ikincisi de nedir? مُؤَنَّثٌ مُؤَنَّثٌ Fakat yekûnü bazen de olur. El fethatü fetha. Yani nasbın alameti olan o fetha olur. Mukadderaten mukadder olur. Nahvu. Lagîtul fetha. Bak lagîtu karşı el fetha. El fetha mensup. mef'ulü bih. Hani nasbın alameti? El-fe-te-ye. Değil mi? El-fe-te-ye. Ya harfi illet mutarik ma kabül meftu. Ya yerfi kalbettik. El-fe-ta. Elif, el-elifü la takbelül hareke. Harekeyi kabul etme. Ve nahu. Haddestu Leyla. Haddestu. Haber verdim. Kime? Leyla. Leyla'ya haber verdim. Bildirdim Leyla'ya. Peki felfeta, elfetakir ve Leyla, Leyla ismani müfredani, bunlar müfred isimli. Mensubani, mensupturlar. Likevni küllin minhuma, her biri vaka mef'ulen bihi. Her biri mef'ulü bihtir terkipte. Ve alametu nasbihima, fethatun mukadderatun alel elifi. Nasb alameti ise elifin üzerinde mukadder, var kabul ettiğimiz fethadır. Var olan değil, var kabul ettiğimiz. Bunları takdir ediyoruz, orada fete var diyor. Peki niye açığa çıkamıyor hocam? Mena'a min zuhuriha, o fetanın ortaya çıkmasını engelledi. Et ta'azzuru, ta'azzur engelledi. Ne demek? İmkansızlık. İmkansızlık hali var. Elif, el-elifü la takbelül hareke. Elif harekeyi kabul etmez. Elif harekeyi kabul etmezse fete nasıl gelsin, ortaya çıksın? İrab müteazzif, immümteni. Muhaf. Öyleyse İrab takdir oluyor. Vel evvel müzekkeru ve tane müennesu. Demesen onu bilemeyecektik. Vel evvel birincisi müzekkeru müzekkerdir. Ve tane ikincisi ise müennesun. Müennesun. Leyla müennes. Ve emma cemu teksiri. Cemu teksir nedir? Fakat sebeke tarifu eyran. Onu da tanıttık arkada. Müfredinin şekli cem'ide tegayyür eden, değişen cem'i ne deniyor? Mükesser cem'i deniyor. Kırık çoğul. Tamam. Vel fetatü fetak eydan kattekûnü zahireten alâ ahirihi alâ cem'i teksir. Değil mi? Cem'i teksirin ahirinde zahir olabilir. Nahu. Sahabtur ricale. Sahabtu. Arkadaşlık ettim. Er ricale. Erkeklerle arkadaşlık ettim. Peki. Ve nahu. Ra'aytul hunude. Ra'aytu el-hunude. Ra'aytu gözettim. Kimi el-hunude? Hintleri gözettim yani onlara. Bir şey gelme, onlara riayet ettim yani. Onların hakkına, hukukuna riayet ettim. Onları gözettim yani. Evet. Otlattım olmaz. Değil mi? Ra'a. Ra'a'da aynı öne otlatma manası da. Bunlar şat değildirler. Ra'aytu riayet, hakkını gözetmek. Ra'aytu l-hunude. Ferricalu, el-rical vel-hunud cem'a teksiri. Cem'a nidi, izafetten dolayı nun düştü. Cem'a teksiri. Bu ikisi cem'i mükesserdir. Mensubani, mensupturlar. Likevnihima mef'uleyni, mef'ul bu hak olmuştur. Terkipte mef'uldür. Ra'afil, tufail, el-hunude mef'ulü bih. Ve alametü nasbihima el-fetü zahiretü. Evet, ahirinde zahir olan fetha nasbın alameti. Vel evvel müzekkerun ve sani müennethun. Birincisi müzekker, ikisi müennes. Ve kattekünül fethetü mukadderaten. Bazen fethetü mukadder nahvu kavli teala. Ve teran nâse sükâra. Ve terâ. Sen görürsün en nâse. İnsanları görürsün, göreceksin. Görürsün. Tamam mı? Görürsün. Göreceksin. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ahvali müşahede de etmiş olabilir yani. Değil mi? Görürsün. Göreceksin. Ennase. İnsanları göreceksin. Sükara. Ne oldukları halde? Veyahut da insanları ne göreceksin? İkinci mef'ul. Terayı eğer ki ta'lem manasına yaparsın. Kalbi. O zaman sükara. Sarhoşlar. Bileceksin. Bu şekilde anlayın. Veyahut da ve tera ve tupsırı göreceksin ennâse insanları. Bil ayn. Müşahede edeceksin. Hale kevnin nâse. O insanla sükara. Sarhoşluk içine sarhoş olmuşlar olarak onları. Ve sarhoşlar olarak onları göreceksin. Tamam, o sükara ikinci meful de olabilir. Değil mi? İkinci meful olabilir. Hal de olabilir. Hal de olsa mensuptur. İkinci meful olsa da mensuptur. Orada terayı nasıl aldığına bakar. Yani terayı eğer ta'lem manasına ef'ali kuluptan kalbi fiil alırsan iki mef'ul aldığı için en nasıl birinci mef'ul, sükara ikinci mef'ul olur. Yok. terayı tupsır manasını alırsan, göz ile müşahede etmek, görmek manasını alırsak, o zaman ennase meful olur, tek meful oluyor zaten. Sükara da ennase de hal olur. Tamam. Yok, bu değişiklik olmuyor. Duyuyor da. Nasıl? İrab'da diyor değişiklik olmuyor. Ya, İrab'da değişiklik olmuyor. Yok. Ama mana açısından farklı. Yani biri bilmek, anlamak kalbi olarak, diğeri göz ile müşahede etmek. Gör. Yani meful ve hal olması cihetiyle oluyor ya. Bir, İrab cihetiyle farkı olmuyor. Yoksa terkip durumunda biri mefulü bih oluyor. Eğer ki terayi efali kulüp alırsan sükara mefulü bih oluyor. Terayi tupsiru gözle görürsün manasını alırsan o zaman sükara hal vakı olmuş oluyor. Hal nedir? Ma yübeyyün heyyetel fa'ili evil mefulü bih lafzın ev takdiri. Hakiki veya hükmü takdiri fa'il veya mefulü bih'in heyetinin durumunu beyan eden mensup mamule hal demek. Ve burada müellif de onu meful alıyor ya. Yani. Terayı evet. Kalbi fiil kabul ediyor yani. Kalbi. Ra'yitü yani alimtü. Yara ya'lemu. Tera te'lemu. Era e'lemu. Nera ne'lemu manasını alıyor. Yani. Evet. Ve nahvu yine şunun gibi. Ve nahvu kavlihi teala. Ve enkihul eyyama. Ve enkihu. Evlendirin, nikahlayın el eyyama, o gençleri ne yapın? Evlendirin. Yani elinizin altında bulunan o bekar gençleri evlendirin. Peki fesükara, sükara ve el eyyama kelimeleri cem'a teksir mi? Cem'i keserdir. Mensubani mensupturlar. Likevnihime mef'uleyni mef'ul oldukları için. Peki ve alametu nasbihime fetetun mukata alel elifi. Mena'a min zuhuriya yine fetanın açığa çıkmasını engellemiştir. Etta'adru, ta'adru engellemiştir. Evet, sükara sekranın cemisi. Sekara geliyor. Eyyimun'un cemisi de eyyama. Bekar, genç. Eyyimun, eyyimanı eyyama. Ve emmel fi'lül muzari'ül mezkuru. Peki zikredilen fiil-i muzari'yi arkada da geçmişti bunun bahsi. فَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ لَنْ نَبْرَحَ Vazgeçmeyeceğiz, devam edeceğiz. عَلَيْهِ O buzak üzerine, عَاكِف۪ينَ عَابِد۪ينَ İbadet edici kimseler olmaya devam edeceğiz. O buzağı bırakmayız. Ey Harun, sen bize diyorsun ki, bırakın buzağıya tapmayı. Hayır, tapmayı devam edeceğiz. İşte hatta yiyece ileyna Musa. Ta ki Musa bize Tur-i Sina'dan dönüp gelene kadar biz buna ibadete devam edeceğiz. Evet. Eşşahidu fihi evet nebraha. Fe nebraha nebraha kelimesi fi'lun fi'il. Muzari'un muzaridir. Mensubun mensub. Neyle? Bilen. Başına gelen len amiliyle. Peki mensup olduğun alameti. Ve alametu nasbihi el fethatu zahiretu. Fethayı zahire. Bak. Nebrahu len nebraha. Değil mi hocam? Peki. Ve gattekûnü bazen olur. El fethatu fethen mukadderaten. Bazen fethen olur mukadder olur. Nahu. Yesurruni en tes'a ilel mecdi. Yesurru sevindirir. Ni beni. Beni mutlu eder. Yec'aluni mesrura. Yesurruni. Yec'aluni mesrura. Beni sevinmiş. Sevinmiş kılar. Sevinçli kılar. En tes'a. Senin sa'yu gayret gösterme. Sa'yu gayret etmen. Çabalaman. İlel mecdi. Şeref yap olacağın işe çalışma. Yani şeref bulacağın. Değil mi? Mecd. Şeref. Evet, şerefe çalışma. Şerefe çalışma değil mi? Şeref elde edecek işlerde çalışman ne var? Beni mutlu eder yani. Peki, şimdi burada en tes'a. Tes'a. Ahire harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzari olmak üzere muğreptir. Haleti nasbı takdiren fethayla. Haleti nasbı takdiren fethayla. Neye takdiren? En tes'ayye. Elif var sonunda. Gelmez. Ahiri haleti nasbı takdiren fethayla. Üç hal, iki hareke, bir hazır, irabı tam, hareke mal hazır. Tamam hocam. Anladık. Fetes'a, tes'a, fi'lun mudari'un, fi'l muzari'dir. Mensubun, mensubtur, bi en. En ile mensubtur. Başına ne gelmiş? En. En neydi? Amili, lafz-ı semayinin fi'l muzari'yi nasbedenler kısmından. En, len, key, iden. Dahil olduğu fi'l muzari'yi nasbeder. Nasbederse o fi'l muzari mamul-ü mensup olur. Mamul-ü mensubun 13.'sü neydi? El fi'lul mudari'. اَلَّذ۪ي دَخَلَ عَلَيْهِ اِحْدَنْ نَوَاسِلٍ Değil mi? Nasıl bir tanesi dahil olmuş. İşte en dahil olmuş. Peki nereden anladın mensup olduğunu? Hani okudun mu? Fetha geldi mi sonra? Gelmedi. Mukadder. وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ وَعَلَامَةُ نَصْبِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلَّذ۪ي دَخَلَ عَلَيْهِ اَنْ Kendisine en dahil olmuş olan bu fiil-i muzarinin mensup olduğunu alameti فَتْحَةٌ مُكَدَّرَةٌ Alel elif. Elifin üzerinde mukadder. Var kabul edilen fetadır. Mena'a min zuhuriha. O fetanın açığa çıkmasını engelledi. Etteazzuru. Yine teazzur ne yaptı onu? Fe'in ittasale bi ahiril fi'lil mudari. Bi ahiril fi'lil mudari. Fi'l-i muzarinin ahirine bitişirse. Değil mi? Dahil gelirse sonuna. Ne gelirse? Elifus neyni. Tesniyeye ait elif zamiri. Tesniye. Yani failin müsenna olduğunu, failin müsenna, tesniye olduğunu, ikili olduğunu bize gösteren o zamir. Elifi bitişirse nahvu len yadriba. Len yadriba. Güzel. Bizim burada aradığımız yadriba fiili muzarisidir. Ahirine cemî müennes nurundan başka merfu zamiri bitişen fi'li muzari' olmak üzere murebtir. Haleti nasb-ı lafzen nunun hasbıyla. Üç harf, bir harf, iki hazıf, irab-ı nakıs, huruf mal hazıf. Tamam hocam. Evvavu cemaat mi? Ya cemaat vavu bitişirse. Nahu len yadribu, len yad, len tadribu. He? Tadribu. Ahirine cemî müennes nunundan başka. Merfu zamiri bitişen fiil-i muzari olmak üzere muğreptir. Haleti nasbı. Niye nasıp? Başında lem var. Haleti nasbı lafzen nurun hazfıyla. Üç hal. Değil mi? Ref, nasb, cezim. Ref, nasb, cezim. Üç hal. Bir harf, iki hazf. İrab nakıs, huruf, meal, hazf. Anlaşıldı hocam. Ev ya muhatap etim ya müfret müennes muhataba yasım. Nahu len tadribi. Peki. Lem yekun olmaz nasbuhu onun nasb hali bil fetati. Nasbı fetayla olmaz. E neyle olur? Feküllün min tadriba. Tadriba ve tadribu. Tadribi. O birinci verdiği örnek yalnız yad, len yadriba idi bende. Ha. Len tadriba değil yani. Sizde nasıl? Şimdi onu tadriba yapmış. Feküllüm min tadriba demiş. Feküllüm min yadriba ve tadribu ve tadribi. Mensubun bihi. Evet mensubun bi len. Len ile mensubtur. Ve alametun nasbihi hazfun nuni. Nun nasbı. Vel elifu elif. Nerede elif? Len yadriba elif. Evil vavu vav. Len yadribu. Evil ya'u ya. Len tadribi. Fa'ilun fa'ildir. Mebniyun mebnidir. Ale sükuni. Sükun üzere mebni. Niye bak? Sonunda elif var değil mi? Sükun üzere mebni. Fi mahalli ref'in. Ref mahallindedir. Niye? Fa'il, zamir. Zamir-i merfu muttasıldır. Zamir-i merfu. Niye merfu? O fiilin fa'ili olduğu için. Değil mi? İkisi dövmediler bak. İkisi dövmediler. Dövmediler onlar. Vav onlar. Dövmedin sen kadın. Ya. Değil mi? O ya kimi temsil ediyor? Muhatabı olan kadını temsil ediyor. Ve setarifu zâlike fîmâ yeti. Gelecek bahiste bunu da öğreneceksin, bileceksin. Ve yine tasale bi âhirihi. Eğer âhirine bitişirse nûn-u tevkîdin, nûn-u tevkîd bitişirse fekîletün müşeddede nahvu. Vallahi Allah'a yemin olsun. Len tezhebenne. Len tezhebenne. Böyle len gelmiş fiil-i muzari mensup. Hayır, nerede? Nerede mensup? Hayır. Lafzen mensup değil. Takdiren? Takdiren de mensup değil. Hayır, mensup. Mebni oldu çünkü de bu fiil-i muzari. Evvelata hafifetün. Nun-u muhafife bir... Nah, vallahi len tezheben. Tezheben. Bu fiil-i muzari nedir? Mahallen mensuptur. Len ile mahallen mensup fiil-i muzari. Yani orada nun-u müşeddede olmasaydı len tezhebe diyecektik. Yani len tezhebe. Gene dedik. Gene dedik ama nun-u müşeddededen dolayı dedik onu. Len'i kaldırsan gene tezhebe. Yani, anladın? Len getirmedi yani fetayı. Fehüve bu fiil-i muzari. Ahirine nun-u müşeddede, nun-u muhafefe bitişmiş olan fiil-i muzari. Değil mi? Fehüve. Yani fel fi'lul muzari' ellezî dehale aleyhi nûnu tevkid mebniyyun alel fethi fî mahalli nasbin. Mensup makamında, nasb makamında olur. Niye mensuptur? Çünkü başına len gelmiş. Len gelip nasb eder. Tamam. Mahallen mensup olmak üzere feth üzere mebnidir. Fetha üzere mebni mahallen mensup. Ve in ittasale bi ahri nûnun nisbeti aynı şekilde nahvu. Len tüdrikne. Ey kadınlar. Elde edemezsiniz. Kesinlikle elde edemezsiniz. El mecde. Şerefi. Elde edemezsiniz. İlla bil afafi. Ancak namus ile elde edersiniz. Namusla. İffet. O iffet var ya, o iffet. Yani Allah'ın bahsettiği, peygamberin bahsettiği iffet. İşte o iffeti elde ederseniz o zaman şerefyab olursunuz, yoksa şerefi elde edemezsiniz. Peki bizim burada aradığımız tüdrikne fiil-i muzarisidir. Lafzen sükun üzere mebni mahalle len ile mensup. Tamam. Anladın hocam? Fehüve fehâdel fi'lül muzari ellezî veka fit terkibi tüdrikne hîne izin naam hîne İz ittasale bi ahri nunun nisbeti, nunun nisbeti bitiştiğinde mebniyün ales sükuni fi mahallin nasbi, nasb makamında evet sükun üzere mebni oluyor. Şimdi özetleyelim bakalım. Nasbın alametleri var. Kaç tanedir? Beş. Beş tane. Bir tanesi asli alamet. Feta. Nerede olur? İsmi müfredi munsarif. Zeyden. Gayrı munsarif. Ahmet'e. Cem-i Kesser Musarif, Kütüben. Cem-i Kesser Gayr-ı Musarif, Nevasıra, Mesacide. Tamam. Ahir harfi sayı oldu halde, ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzari. Len yadribe. Ahir harfi illet oldu halde, ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil-i muzari. Len yarmiye. Tamam. Feri alametler. Feri alametler nedir? Bir, elif. 2 kesre, 3 ya, 4 nunun hasbı. Ona gelecek. Tamam. Elif nerede nasbın alametidir? Esma-i sitte-i mutelle. Eba. Kesre nerede nasbın alametidir? Cem'i müennes salim. Müslimatin. Ya nerede nasbın alametidir? Müsenna. Cem'i müzekker salim. Bunlar da müslimeyni, müslimine. Tamam. Nunun asbı. Ahirine merfu zamiri bitişen fiil-i muzari. Len yadriba. Len yadribu. Len tadribe. Len tadriba. Tadribani. Len tadriba. Tadribune. Len tadribu. Tadribine. Len tadribi. Tamam mı hocam? Peki. Niyabetül elifi, elifin kaim olması, geçmesi anil fethati, fetha yerine. Ne oluyor? Fethanın yerinde elif oluyor, nasbın alameti. Değil mi? Fer'i alametin birincisi elif. Esma-i sitte-i mutelle. Avamile göre, bu İbn-i Acurrum'a göre Esma-i Hamse. Kale müellif buyurdu. Ve emmel elifu, imdi elife gelince fetekûne elif olur. Alâmeten lin nasbi, nasbın alameti olur. Fil esmâ il hamseti, Beş isimde. Beş isim neydi? Ebu, Ehuhu, Hamuha, Fu, Du. Buna göre Henuhu, Amin. Nahvu. Raeytü, ben gördüm ebake, babanı, ve ehake, kardeşini gördüm. Bizim burada aradığımız eba, eha kelimesidir. Müfret, mükebbere olduğu halde mütekellim yasının gayrisine mudaf olan esma-i sitte-i mutelleden olmak üzere mureptir. Halet-i nasb-ı lafzen elif ile üç hal, ref, nasb, cer, üç har, ref'inde vav, nasbında elif, cerrinde ya, mensup olduğu için, mef'ulü bir vak olduğu için terkipte nedir? Elif ile mensup, değil mi? Alameti nedir? Elif. Peki. Üç hal, üç hal, irab-ı tam, hurufu mahza. Yine bizim burada aradığımız eha kelimesi, müfret mükebbere olduğu halde mütekellim yasının gayrisine muzaf olan esma-i sitte-i mu'telle olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lafzen elif ile. Üç hal, üç harf. İrab-ı tam huruf-ı mahz. Ve ma eşbehe zalik, ve buna benzeyen örnekler. Diğerlerini de verebilirsin yani. Ve kul, ben diyorum kad arafte, bildin fîmâ sebak. Arkada geçen bahislerde öğrendin. El esma el hamsete. Esma-i hamseyi öğrendin. Hangi kelimelerdir? Beş ismi öğrendik. Tamam. Ve şarta i'rabiha. Ve murep olma şartını. Neyle murep olma? Bilvavi ref'an. Ref halinde vav. Vel elifi nasben. Nasb halinde elif. Vel ya'i cerran. Cerr halinde ya. Ref'inde vav. Nasbında elif. Cerrinde ya ile murep olabilmesinin şartlarını da ne yaptın? Öğrendin. Ne demiştik? Müfret olacaklar, mükebbere olacaklar, muzaf olacaklar, mütekellim yasının gayrisine muzaf olacaklar. Bu hepsinde bulunan umumi şartlar. Bir de zuda sahip manasında olacak, ismi cins zahire muzaf olup o vasıf olmayacaktı. Zü ilmin, zü şerefin, zü aklin gibi. Tamam. Fu kelimesinin de ahirinde mim bulunmayacak. Mim bulunursa femun, femen, femin. Bu şartları gördük. Değil mi? Evet. Bu masabaklar her zaman insanı korkutur. Hani onun için demiş ki, gözü çıksın demiş. Kemal Merre'nin kurban olayım demiş. Alama seyeci ulara. Şimdi hoca ile ders okuyorlar talebe. Şimdi geliyor geliyor ibare, diyor ki Kemal Merre. Arkada geçtiği gibi. Mesela hoca soruyor, nasıl geçmişti arkada? Keyfe kâne mururahu. Mururu nasıl idi bunun? Nasıl geçmişti? E talebe diyemiyor tabii. Nasıl geçmişti? Unuttu. Bu sefer bir ton sopa. Ona neye söyleyemedin, niye bilemedin? Bir şey yok. Ama alâma seyyeciyu. İleride geleceği üzerine diyor ki, hoca diyor ki ileride gelecek bu orada. Bahsi gelecek. Bahsi geldiğinde anlatılacak. Ne geçiyor. Evet. Talebe de diyor ki, göze çıksın diyor Kemal Merre'nin. Kemal Merre geçti mi sopayı yiyor. Kurban olayım diyor Alem Mahseyeci. Alem Mahseyeci geldi mi rahat. Çünkü Kemal Merre de iş talebeye düşüyor. Talebe söylemek zorunda her zaman. Ama Alem Mahseyeci dedi mi, hocaya düşüyor, anladın mı? İleride gelecek o, ileride sonra. Sonra beni şimdi karıştırma. Peki. Vel ane, şu anda nuhbiruke, sana anlatacağız, haber vereceğiz. Bi ennel alamet, alameti ki eddalete, delalet eden, gösteren alamet. Neye delalet ediyor? Ala enne ihda hâzihil kelimati, şu kelimelerden bir tanesi mensubetül mensub. Bu kelimelerden birinin mensup olduğunu gösteren alametin, alamet nedir? Nedir? Şimdi bu vücudu ennenin haberi. Hangi enne? Birinci enne. Mensubetin vardı, o ikinci ennenin haberiydi bak. Ala enne ihda hadil kelimati, şu kelimelerden bir tanesi mensubetin, mensuptur. Tamam mı? Ha. Bu kelimelerden bir tanesinin mensup olduğunu gösteren alamet nedir? Bak. Vücudul elifi fi ahiriha. Fi ahiri hadihil kelimat. Bu kelimelerin ahirinde elifin bulunması. Anladın mı hocam terkibini? Bak iki tane haber var orada. İki tane de enne var. Ala enne ihda hadihil kelimati mensubetün. Tamam. Bu kelimelerden bir tanesi mensuptur. Bunu bize gösteren alamet, bak bir ennel alamete, vücudul elifi fi ahir. Anladın, tamam. Peki, nahmet. İhterim, saygılı ol. Ebake, babana saygılı ol. İhterim, saygı göster. Kim gösterecek? Ente, sen. Tahtında müstetir vücuben, fail. Zamir merfu, değil mi? Ebake, eba. Müfret mükebber oldu halde. Mütekellim yasını gayrisine muzaf olan esma-i sitte mutelleden olmak üzere mureptir. Nasb-ı aleyhi. Vensur ehake. Kardeşine yardım et. Ve zuri. Zuri. Zur. Zura zuru zuri. Ya Hindu. Ey Hint. Ziyaret et. Kimi? Hamaki. Kocandan olan akrabanı. Yani kayınpederini. Efendim. Kaynananı. Ne yap? Ziyaret et. Ve nezzif, temizle. Fâke, ağzını temizle. Ve la tahterim, saygı gösterme. Zel mali, mal sahibine saygı gösterme. Tabii böyle desen şimdi bu yanlış bir şey. Yani niye mal sahibi dedi, niye saygı gösterme? Limalihi, bak orası önemli. Limal, malından dolayı. Değil mi? Men tevâdâ li ganiyyin. Kim bir zengine tevazu gösterirse li ghinahu zenginliğinden dolayı zehebe thulusa dini. Din 3'te 2'si gider. Mektubatta geçer bu hadis. Evet. Hadis olarak veriyor da tabi sıhhat derecesini bilmiyorum yani. Sıhhat derecesine bakmak lazım. Ama mektubatta bunu İmam Rabbani çok geçer. Yani şeyhlere nasihat şeyhleri yazıyor ya mektup. İmam Rabbani Hazretleri hep. O yazdığı adamlar basit adamlar değil. Üst dereceli insanlar yani. O mektupta böyle avam tabakasına yazdığı mektubu ya. Onlar hep hacı hoca takımı şeyh. Onların mesela yazıyor onları. İşte hareketlerin düzesinde. Demek ki o şeyh de biraz böyle zenginlere karşı bir meyil görüyor. Ona diyor ki bak sen fukarayı sabirine dikkat et. Yanında. Onları tut. Meclisinde onlar olsun. Zenginlere şey yap. Bugün bak hep öyle. İşte mazeret de hazır. Biz bu hizmetleri yürütebilmemiz için tamam mı? Onlara muhtaçız. Biz onlara muhtaçız. Hakikaten de öyle şimdi. Ama işte yine bir yerden kurtarıyorlar değil mi? Malından dolayı ona hürmet etmiyor da dini İslam'a hizmet etsinler diye. Mesela bakıyoruz mesela Mahmud Efendi bile. Hoca Efendi. Geliyor bir de. Yani fuzuli fuzuli yanında konuşuyorlar. Bir şey demiyor hocam. Mesela soruyor o zengin. Bir tane bu da açık mı? Soruyor zengin. Efendim yeşil çorap mı giymem daha uygun olur? Beyaz çorap mı? Yani ona efendi tutuyor cevap vermeye. Halbuki ona denecek. Al kapıyı aç hadi defol git. Demen lazım. Ama şimdi öbür tarafta zavallı fakir bir Sofi. Kapıda bekliyor. Belki de 3 aydır şeyhini görmemiş. Göreyim bir feyiz alayım. Bekliyor. He, orada bekliyor. Onu sokmuyorlar. Ama öbür gün orada fuzili konuşuyor. Niye parası var? Parası var diye. Ha işte inşallah şeyden kurtarır yani. Zor iş. O hizmetler de o bir türlü yürüyecek. Şey diyordum ama zorla da hayır yaptırılır. Zorla da hayır yaptırılır yani. Zorluyorsun da zorla da hayır yaptırılır yani. Ne dedi? Hayır oluyor. Hayır hayırdır da. Ama zorlaman gerekiyor biraz. فَكُلُّمْ مِنْ اَبَاكَ وَاَخَاكَ وَحَمَاكِ وَفَاكَ وَذَلْ مَال۪ي فِي هَذِ الْاَمْتِرَةِ وَنَحْوِيَ Bu misallerde ve bu misallerde mensuhun mensuptur. لِيَنَّ وَقَى فِيهَا مَفْعُولًا بِهِ Mefulü bir vak olmuştur. وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْاَلِفُ Mensup olduğunun alameti de eliftir. نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ Fethanın yerinde vak olan eliftir değil mi? Asıl alamet neydi? Fethah. Fethanın yerinde elif gelmiş. Bu kelimelerin bize mensup olduğunu göstermiş. Ve küllün minha, bu kelimelerden her biri mudafun muzaftır. Ve mabadehu, mabade de minel kafi, kaf, vel mali mal, mudafun ileyhi, onlar da muzafun ileyhtir. Veleyse olmadı lil elifi, elif için yoktur. Mevzi'un, bir yer ki tenubu kaim oluyor fihi, orada anil fethati. Fethanın yerine kaim olup da geçip de nasbın alameti olduğu yer yoktur. Siva hadel mevzi, bir tek bu mevzi. Bu mevzinin dışında başka hiçbir yerde elif nasbın alameti değildir. Nasbın alameti sadece elif nerede? Esma-i Sitte'yi Mutelle'de, buna göre de Esma-i Hamse'yi Mutelle'de nasbın alameti oluyor. Yeter mi hocam burada? Bakalım. Ana mudarru. Ne yazın burada? Kelime dersi yapmıyoruz da.